Yeye, wemba, wemba, na wemba. Ah, wemba, wemba, wemba, eh. Wemba, wemba, wemba, eh. Oh, yo, oh, yo. Yeye, wemba, na wemba. Wemba na wemba, ah, wemba, wemba na wemba, eh. Wemba, wemba na wemba, eh. Oh yo, oh, yo. Nasako wemba na wemba, eh. Nasako wemba na wemba, eh. Nasako wemba na wemba, eh. Oh yo, yo. Nasako kunansa. Enyonga nima, nasa koku nansa. Enyonga nima, yeye gori wemba. Enyonga nima, nasa koku nansa. Enyonga nima, nasa kola wemba. Enyonga nima, nasa koku nansa. Enyonga nima, yeye yabo. Enyonga nima, nasa koku nansa. Enyonga nima. Kikona hinde na hinde na hinde. Kikona hinde na hinde na hinde. Kikona hinde.